ងថាអូនយំទ្រាំរស់ក្បែរបងរាល់ថ្ងៃបេះដូងភក្តីមិនគិតទៅណាចោលបងអូនថាជាតិនេះអូនមានស្នេហ៍ត្រឹមតែម្ដងនោះគឺជាបងដាក់ចិត្តស្រឡាញ់មិនប្រែពេលបងធ្វើខុសអូនលើកលែងទោសរាល់ដងហេតុអ្វីក៏បងមិនអាចធ្វើមនុស្សស្មោះស្នេហ៍មានត្រឹមសន្យាថាបងប្រកាសជាកែតែអារម្មណ៍ប្រែពេលឃើញស្រីផ្សេងស្អាតស្អាចង់ធ្វើមនុស្សស្មោះអូនធ្វើមិនតន់បានក៏ដឹងថាកល្យាណអូនមិនដែរស្អប់នៅទ្រាំស្នេហ៍ទោះឈឺមិនព្រមបាញ់ចោលត្រូវលប់ចិត្តឈប់គិតទៅចោលបងឡើយចង់ធ្វើមនុស្សស្មោះអូនធ្វើមិនតន់បានទោះខំហាមឃាត់ចិត្តថាមានអូនហើយស្អាតស្អាតភ្លេចអូនអូនអើយទើបធ្វើឲ្យអូនយំព្រោះបងរពេលបងធ្វើខុសអូនលើកលែងទោសរាល់ដងហេតុអ្វីក៏បងមិនអាចធ្វើមនុស្សស្មោះស្នេហ៍មានត្រឹមសន្យាថាបងប្រកាសជាកែតែអារម្មណ៍ប្រែពេលឃើញស្រីផ្សេងស្អាតស្អាចង់ធ្វើមនុស្សស្មោះអូនធ្វើមិនតន់បានក៏ដឹងថាកល្យាណអូនស្នេហ៍ទោះឈឺមិនព្រមបាញ់ចោលត្រូវលប់ចិត្តឈប់គិតទៅចោលបងឡើយចង់ធ្វើមនុស្សស្មោះអូនធ្វើមិនតន់បានទោះខំហាមឃាត់ចិត្តថាមានអូនហើយពេលឃើញគេស្អាតស្អាតភ្លេចអង្គអូនអើយទើបធ្វើឲ្យអូនយំព្រោះបងរចង់ធ្វើមនុស្សស្មោះអូនធ្វើមិនតន់បានក៏ដឹងថាកល្យាណអូនមិនដែរស្អប់នៅទ្រាំស្នេហ៍ទោះឈឺមិនព្រមបាញ់ចោលត្រូវលប់ចិត្តឈប់គិតទៅចោលបងឡើយចង់ធ្វើមនុស្សស្មោះអូនធ្វើមិនតន់បានទោះខំហាមឃាត់ចិត្តថាមានអូនហើយពេលឃើញគេស្អាតស្អាតភ្លេចអង្គ